أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Şimdi müellif hazretlerimiz müfrat kaydını da bize şerh etti, açıkladı. Şimdi bu müfrat kaydı ile beraber nelerden ihtiraz edilmiş olacak, neler kelimenin tarifinden çıkartılmış olacak, bunlardan bahsedecek müellif hazretler. Şimdi bir önceki dersimizde dedik ki müfrat مَا لَا يَدُلُّ جُزْءُ لَفْضِهِ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَةِ Lafzının cüz'ü, mananın cüz'üne delalet etmeyendir. Lafzının cüz'ü, mananın bir kısmına, bir cüz'üne delalet etmeyen müfrettir. Bu müfret ya merfu olur, lafzın sıfatı olur, değil mi? Veyahut da mecrur olur, mananın sıfatı olur. Veyahut da hat müsait değilse de mensup olup vudanın tahtındaki lafza raci hüve zamirinden veya manadan ne olur? Hal olur dedi. Değil mi? Evet. Peki bu ifrat kaydının getirilmesi ne için olucudur? Şimdi onu okuyalım. وَقَيْدُ الْاِفْرَادِ Merfu okuyacağız onu. وَقَيْدُ الْاِفْرَادِ İfrat kaydı. Yani Musannif Hazretlerinin müfredin veya müfradün demesi. Bu kaydı getirmesi, zikretmesi. Evet. Ne için olucudur? Kainun li ihracil murakkabati. Kainun olucudur. Ne için olucudur? Li ihracil murakkabati. Mürekkep lafızları çıkarmak için olucudur. Bu kaydı Musannif Hazretleri mürekkepleri çıkartmak için getirmektedir. Mutlakan, mutlak olarak. Yani isterse, şimdi mutlakanı da tefsir edecek, İster bu mürekkep lafızlar kelam olsun, isterse de bu mürekkep lafızlar kelam olmaz. Mesela darabe zeydün dediğimiz zaman bu mürekkeptir. Darabe fiil, zeydün fail. Ma tevammene kelimeteyni bil isnat. İsnat ile iki kelimeyi içeren lafızdır. Öyleyse kelamdır. Gulamu zeydin dediğimiz zaman gulamu zeydin ise o da iki kelimeyi içermektedir. Zeyd'in kölesi demektir. Ama kelami bir mürekkep değildir. Ma tazammene kelimeteyni bil isnat değil. Yani isnat ile iki kelimeyi... İsnat yok mu? Var. Ulamın Zeyd'e olan isnadı var. Fakat bu isnat tam bir isnat değildir. Yani bunu duyan muhatap için bir sükut sahi olmaz. Zeyd'in kölesi. Ne olmuş Zeyd'in kölesi? Kaim midir? Kait midir? Gelmiş midir? Gitmiş midir? Nedir? Değil mi? Peki. لِيْخْرَاجِ الْمُرَكَّبَاتِ Mürekkepleri çıkarmak içindir. Mutlaka mutlak olun. سَوَاءٌ Merfu okuyoruz onu. Müstevin manasında. Mukaddem haber. Tamam. Kânetin haberi değil. Kânetin haberi İleride gelen kelamiyeten ev gayrı kelamiyetin. Tamam. Peki o sevaun mukaddem haber olduğuna göre kânet kânet hâzihil mürekkebâtu kelamiyeten ev gayrı kelamiyetin. O kânet cümlesinde ne oluyor? Fî tevilil mastar mubtedeun muahharun. Evet. Evvilu tevilini yapalım. Sevaun ey müstevin kevnuha kelamiyeten ev gayre kelamiyeti. Tamam. Sevaun müstevin müsavidir. Kânet olması hâzîl mürekkebât o mürekkeplerin olması nedir olması? Kelamiyeten kelami mürekkepler olması zeydun kaimun kâme zeydun gibi ev gayra kelamiyetin veya kelami olmayan mürekkebim. Gulamu Zeydin. İzafe terkibi. Değil mi? Başka? Racülün alimun. Alim adam. Evet. Sıfat terkibi. Değil mi? Bu halde kelime şeye mi gidiyor? Hı? Kânetin haberi. Kânet kelamiyeten kânet kelamiyeten ev gayra kelamiyetin. Gayra mensup kânın haberi. Kelamiyeten ev kânet gayra kelamiyeti. Ev kânet gayra kelamiyeti. Kelami olsun, kelami olmaz. Kelam olan mürekkep olabilir. Zeydun kaimun gibi. Efendim, kâme zeydun gibi. Kelam olmayan mürekkep olabilir. Ulamu zeydin mesela. İzafet terkibi. O da mürekkeptir. Ama kelam değildir o. Değil mi? Sıfat mevcut. O da aynı. Racülün alimun mesela. Alim, adam. Sıfat terkibidir. Ama kelam değil. Bunların hepsini yapmış oldu. Müfret kaydıyla beraber kelimenin tanımının dışına çıkmış oldular. Müfret mana için konulmuş olan lafızdır. E peki Gulam-ı Zeyd'in müfret mana için mi konulmuştur? Hayır. Zeydun Kaimun müfret mana için konul. Hayır. Mürekkep mana. Kame Zeydun müfret mana için mi konulmuştur? Hayır. Mürekkep mana. Racülün alimun. Alim adam. Mürekkep mana için konulmuş. Müfret mana için konulmamış. Dolayısıyla bunların hepsini yapmış oldu. Kelimenin tanımından çıkmış olduğu. Kelimenin tanımında ne kaldı? Zeydun. Ne kaldı? Darabe. Ne kaldı? Mi. Bunlar kaldı. Niye? Zeydun lafzının cüzü manasının cüzüne delalet etmez. Darabe lafzının cüzü manasının cüzüne delalet etmez. Mi lafzının cüzü manasının cüzüne ne yapmaz? Delalet etmez. Peki. Evet. Şimdi dedik ki ifrat kaydı mürekkebatı çıkarmak içindir. Değil mi? Peki. İfrat kaydını getirmekle beraber Musannif Hazretleri kelamın tanımından mürekkepleri çıkartmış oldu. E başka? Feyahrucu bihi. Feyahrucu yine çıkıyor. Neyle bihi? Bi kaydil ifradi. İfrat kaydının gelmesiyle yine çıkıyor. Neyden? An haddil kelimeti kelimenin tarifinden çıkmış oluyor. An haddil kelimeti kelimenin tarifinden çıkıyor. Kelimenin tarifi neydi? Lafzun vud'a limanın mufredi. Bu tanımdan çıkıyor. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Mislu er-raculi. Er-racül lafzı. Eliflamlı olan. Er-racül lafzı gibi. Evet. Başka? Ve kaimetin. Kaimetin gibi lafızlar. Ahirine tenis tahsil bitişmiş. Ve basriyin. Basriyin gibi lafızlar. Değil mi? Ve basriyin. Basriyin lafzı gibi. Daha? Ve emsaluha. Daha ne çıkıyor? Ve emsaluha. Ve emsalü enva'il ve emsalü enva'il mezkura. Şu zikredilenler şu zikredilenlerin türünde olanlar ne yapıyor? Bunlar gibiler çıkıyor. İyi de bunlar neyden? Neyden bunlar? Min beyandır. Er-racül kelimenin tarifinden çıkıyor. Niye? Er-racülde bir el var bir de racül var. Kaimede bir mensebete fi'l kıyam ma te'nisi. Te'nisle beraber. Te'nis tahsi var. Basriyun'da Basra var. Ve bir de Basra'ya nispet var. Nispet yası var. He. Bunlar da mürekkep oldu. Dolayısıyla bunlar da müfret manaya delalet etmiyorlar. Değil mi? Er-racül demek. Er-racül demek. Belirli, muayyen bir adam demek. Kaime. Kıyam sıfatı kendisinde sabit olan, kıyam kendisinden meydana gelmiş olan bir kadın demek. Basriye, Basra kentinde bulunan, Basra'da yaşayan, Basralı olan demek. Ve emsaluha ve bunun gibiler. Ve emsaluha. Tamam. Mesela Müslimune gibi. Yektü bu da çıkar. Ye mesela müzekkere delalet ediyor. Yazan yazar yazıyor erkek. Yok. Çıkmaz. Ye erkeğe delalet etmiyor mu? Müzekker. Delalet etsin o. Yektü. Erkek yazıyor anlamı yok mu orada? Var. Bir erkek yazar. Ya ya ona delalet ediyor, öbürü de ama şey oluyor, bozuluyor mana. Yek ye, ye ile onu katmadın mı şey diyor. Bazen tezkiri bildirmek için gelmiyor ki. Muzara tarzı olarak geliyor öyle. Emsali de ne olabilir? Mesela Müslimune gibi. Değil mi? Ketebet. Hı, ketebet. T mesela tenis değil mi? Tenis. Tek kelime kabul ediliyor mesela. O zaten murep yani değil. Bunun dediğine göre yani. Evet. Yani böyle mürekkep olup cüz'ünde başka bir şeyde delalet var. İşte tarif edatı gelmiş veya sonra temin gelmiş veya işte cem'i vavu ve nunu gelmiş. Müslimatün gibi elifta gelmiş. Değil mi? Bu benzeri şeyler kelimenin tanımından çıkıyor. Şimdi bu kelimenin tanımından çıkan neydendir? Mimma o lafızlar ki, öyle lafızlardan ki yedüllü delalet ediyor. Cüz'ül lafzı, lafzın cüz'ü delalet ediyor. Dikkat et orada. Cüz'ül lafzı, lafzın cüz'ü delalet ediyor. Neden olduğu halde? Minhu o lafızdan olan o lafzın cüz'ü delalet ediyor. Ne üzerine delalet ediyor? Ala cüz'i manahu, mananın cüz'üne delalet ediyor. Çok derine gitti ya. Bak. Ala cüz-i mana, mananın cüz'üne delalet ediyor. Oradaki elif lam mananın bir cüz'üne delalet ediyor. Racul da mananın bir cüz'üne delalet ediyor. Yektubu da öyle yok. Yektubu da ye mananın cüz'üne bir delalet etmez. Tamam. Lafzının cüz'ü mananın cüz'üne delalet edenlerden. Lakinnehu fakat bu lakinnehu ancak lakinnel mezkur ancak bu zikredilen bu misaller, er-racul, kaime, basriyun, müslimune, müslimatun gibiler. Yu'addu, yu'addu, sayılıyor, sayılıyor. Li şiddetil imtizaci, kaynaşmaları şiddetli olduğundan dolayı. Yani li şiddeti imtizaci ehadihima bil ahari. Birinin diğeriyle olan kaynaşması tam olduğu için, şiddetli olduğu için bunlar kabul ediliyor. Ne sayılıyor bunlar? Lafzaten, vahideten, bir lafız sayılıyor. Mesela elif lam racul ne? He, demiyor ki elif lam ne kelimedir? Er racul ne kelimedir? Er racul. Sen de diyorsun ki ismi müfret munsariftir. Kaimetün de. Kaimun ne kelime? Tenisası ne kelime? Sormuyoruz. Kaimetün ne kelime? İsmi müfret munsarif diyoruz. Değil mi? Basriyun nasıl bir kelimedir dedikleri zaman diyorsun ki ismi mensuptur. Hiç demiyorsun ki Basri efendim Basriyun'daki Basra ismi müfret musariftir. Ya ise nispet yasıdır. Böyle bir şey değil mi? Müslimune ne kelime? Soruyorlar bize. Müslimune nasıl bir kelimedir? Diyorsun ki cem'u müzekkerin salimun. Cem'u müzekkerin salimdir. E Müslimatun nasıl bir kelimedir? Cem'u müennesi salimun. Cem'u müennes salimdir diyoruz. Yani onları iki tane ayrı kelime, iki tane ayrı lafız olarak değil, tek lafız olarak düşünüyoruz. Çünkü ikisinin birbirine olan imtizacı son derece şiddetli olduğundan dolayı. Bitti mi? Bitmedi. Ve u'ribe ve i'rab oluyor. Ve u'ribe ve yekunu mu'raben ve mu'rab oluyor. İraplanıyor. Bu ve benzeri misaller neyle iraplanıyor? Bi'irabin vahidin bir irapla iraplanıyor. Kaimetün, kaimeten, kaimetin. Basriyun, basriyen, basriyun. Erracülü, erracüle, erracülü. Müslimune, müslimine, müslimine. Müslimatün, müslimatin, müslimatin. Tek irap geliyor. Yani iki tane ayrı lafız var ama o iki lafız o kadar kaynaşmış ki Zeydun, Zeyden, Zeydin gibi kaimetün, kaimeten, kaimetin deniliyor. Anlaşıldı mı? Ama Musannif Hazretleri manayı ki müfretle vasıfladı lafzının cüzü mananın cüzüne delalet eden mürekkeptir. Lafzının cüzü mananın cüzüne delalet etmeyen müfrettir. E bunlarda da lafzının cüzü mananın cüzüne delalet ediyor. E bunlar da müfretlikten çıkıyor, mürekkep oluyorlar. Dolayısıyla bunlar kelimenin tarifinden dışarıda kaldı. Oysa ki bunların ne olması lazımdı? Mürekkep. Kelimenin tarifinde kalması lazımdı. Uygun olan oydu. Niye? Çünkü tek irab ile bunlar iraplanıyor ve tek lafız kabul ediliyor. Tamam. Bu böyle. Şimdi bak bir şey daha oldu. Ve yepka kalıyor. Ve yepka kalıyor. Ne? Mislu Abdillah. Abdullah. Abdurrahman. Abdülhalik. Gibi. Alem olduğu zaman tebbefe şarran. Ne oldu halde? Alemen. Alem oldukları halde. Alem olan. Hale kevnihi alemen. Alem olan Abdullah gibileri de kalıyor. Ne oldu halde kalıyor? Dahilen fihi. Dahilen, dahil olucu olarak kalıyor. Nereye dahil olucu olarak kalıyor? Fihi, fi tarifil kelimeti. Kelimenin tarifine dahil olarak kalıyor. Neyle beraber? Neyle beraber? Ma ennehu. Ma'a muzaftır, muzafin ileyh mevkiinde elifin maddesi meftuh olur. Ma ennehu şununla beraber ki Abdullah ve Abdullah gibi mürekkep olup da alem olan lafızlar mu'rabun irab edilmiş. Neyle irab edilmiştir? Bi'rabeyni iki irab ile irab edilmiştir. Öyle değil mi? Abd muzaf irabı alıyor. Ca'e Abdullah ra'aytu Abdallahi merartu bi Abdillahi dediği zaman Abdu, Abde, Abdi. Birinci cüz irabı alıyor. İkinci cüzde de irab var. Abdullahi, Abdul, Abdallahi, Abdillahi. İkinci cüzde meşgulun bir arabil hikaye. Orada da mahki irab var. Değil mi? İki irabla mureb olan Abdullah ve benzerleri kelimenin tanımında kalmaktayken alem olduklarında Kaimetun, Basriyun, Erracül, Müslimune, Müslimatun gibiler tek lafız sayılır. Tek irapla, iraplanan lafızlar kelimenin tanımından çıkıyor. Oysa ki tek irapla iraplanıp tek lafız sayılan Kaime, Basriyun, Erracül gibi kelimeler kelimenin tanımında kalıp Abdullah, Abdurrahman, Tebbete Şarran gibi alem olup da mürekkep olanlar, iki irapla iraplananlar kelimenin tanımından dışarıya çıkartılmış olsa daha uygun olacaktı. Nahvin garazına, gayesine de uyumlu olan bu. Çünkü nahiv lafza baka. Kardeşim sen erracülü kaç irapla iraplıyorsun? Tek. O zaman bir kelimedir. Demek ki tek lafız. Niye onu sen kelimenin tanımından dışarı atıyorsun? Abdullah'ı iki irapla irapladığın halde kelimenin tanımını sokuyorsun. Kaimetun Basriyim gibisini iki irapla değil, tek irapla irapladığın halde kelimenin tanımından dışarıya çıkartmış oluyorsun. Anlaşıldı? Buraya kadar tamam mı şimdi? Yani Abdullah gibisi diyor. Alem olduğu zaman da müfret oluyor. Niye? Zat matta şahhus. Değil mi? El hayvan natık matta şahhus oluyor manası. Artık Allah'ın kulu manası mülahaza edilmiyor. Kime isim verildiyse o mülahaza. Dolayısıyla lafzın cüzü mananın cüzünü ne yapmıyor? Delalet etmiyor. Müfrettir. E müfret olduğu zaman da müfret manaya vaz edilen lafız Abdullah'tır. Tamam o zaman kelimet. E kaimetün ise lafzının cüzü mananın cüzüne delalet ettiğinden dolayı evet kelimenin tarifini ne yapıyor? Çıkmış oluyor. Değil mi? Halbuki bize sorsalar ki kaimetün kelime midir, mürekkep midir? Bize kelime deriz ona. Değil mi? Basriyün kelime deriz ona. Müfret manaya vaz edilmiş lafız. Ama işte müfret manaya vaz edilmemiş. Onda bir nisbe var, bir de basra var. Tamam? Yüzlerde manaya delalet ediyor. Mananın yüzlerine delalet ediyor. Evet. Ve la yahfa. Şari Hazretleri diyor ki şimdi bize ve la yahfa. Evet. Gizli kalmaz. Ve la yahfa gizli kalmaz. Kimin üzerine gizli kalmaz? Alel fadini. Alel fadini. Fatin sıfatı müşebbedir. Seri'ül fehim olan. Tamam mı? Seri'ül fehim. Hemen anlayan. Fatin. Zeki. Kabiliyetli. Tamam mı? Alez zeki yani zekiye. Fatin olan adama gizli kalmaz. Öyle fatin ki. Öyle zeki. El arifi bilen. Neyi bilen? Bil garazı. Gayeyi. Amacı bilen. Neyden olan amaç? Min tedvini ilmin nahvi. Min ilmin nahvi. Yani min tedvini ilmin nahvi. Nahiv ilminin yazılması, tedvin edilmesinden, meydana getirilmesinden amacı bilen bir öğrenciye gizli kalmaz. Peki nahiv ilmindeki maksut, nahiv ilminin tedvin edilmesindeki temel amaç, gaye nedir? Ma'rifetü ahvalil kelimi, kelimelerin hallerini bilmek. Min haytul i'rab vel bina, öyle değil mi? İrab ve meblilik açısından kelimelerin hallerini bilmektir. Peki, nahiv ilmindeki gaye bu ise, bu ise, nahiv ilmindeki, çünkü nahiv ilmi neyden bahsetmektedir kardeşim? Nahiv ilmi, lafzın hallerinden bahsetmektedir, mananın hallerinden bahsetmiyor ki. Sen, kaimetün dediğin zaman da kaç tane lafız görüyorsun? Tek. Abdullah dediğin zaman kaç tane lafız görüyorsun? İki. Abdullah'ı kelimenin tarifini almışsın. Kaimetünü ne yapmışsın? Kelimenin tarifinden çıkartmışsın. Bunu yapmaman lazımdı yani. Ha. Değil mi? Bak yan tarafta. Bakın oraya. Ne diyor? Kaçtı. 12 numaraya bak. İz en nahvu bahitun an ahvalil lafzı dunel mana. Fel lafzatul vahidetü. Tek olan lafız mufradetun mufraddir ve inkanı manası mürekkebe manası mürekkep olsa bile ve lafzani el mu'rabani bi'rabeyn iki irabla mureb olan bir lafız ise mürekkebun mürekkeptir tamam mı mürekkeptir ve inkanı mufraden mana mana cihetiyle müfred olsa bile ha, peki o zaman naib ilminin tedvinindeki gayeyi bilen fatih bir fatin zeki bir talebeye gizli kalmaz. Ne gizli kalmaz? Ennehu şan levkânel emru levkâne şayet olsaydı levkâne şayet olsa he? El emru bu iş olsaydı neyle beraber olucu olsaydı he? Mülâbisen bil aksi kainen bil aksi aksiyle olucu olsaydı yani er racul kaime, Basriyün gibilerinin kelimenin tarifine girip de alem olan Abdullah ve benzerleri de kelimenin tarifinden çıkaydı he? Lekâne elbette olurdu lekâne elbette olurdu hâzel emru bu iş ensebe he? Daha münasip daha uygun olurdu öyle değil mi? Daha uygun olurdu. Niye? Nahiv ilminin gayesi lafızlardan bahsetmektir. Lafızlarına baktığımız zaman da kaimetun, basriyun, erracül gibiler tek lafızdır. Tek lafız kabul edilmektedir. Şiddet-i imtizaçtan dolayı. Öyleyse onların kelimenin tanımında kalıp da Abdullah gibi iki lafızdan ibaret olan, alem olduğu halde de iki lafızdan ibaret olanların kelimenin tarifinden çıkması nahiv ilminin gayesine, ruhuna, amacına daha uygun olur idi. Anlaşıldı efendi. Tamam. Şimdi bir başka tarif yani şimdi bir başka tarif daha verecek. Musannif Hazretleri Zemahşeri Hazretleri'nin tarifini verecek. Yani burada Şari Hazretleri Mola Cami kafiye sahibinin tanımını biraz güzel bulmuyor yani. kelimeye yaptığı bu tanımı hoş karşılamıyor. Yani nahiv mantığıyla baktığın zaman oradaki o müfrat kaydı diyor, o müfrat kaydı gelip çıkmaması gerekenleri çıkarttı, girmemesi gerekenleri de tarifin içine ne yaptı? Soktu. Şimdi bir başka tarif veriyor. Ve ma ol tarif ki ve ta'rifullezi o tarif ki evradehu onu irad etti, getirdi. Evrade getirdi, yaptı. Hı, o tarifi kim yaptı? Sahibul mufassali. Mufassal isimli nahiv kitabının yazarı. Mufassal metnun fi ilmin nahiv. Nahiv ilminde bir metindir. Efendim kimindir o? Lilfadil allame sahibul keşşaf. Keşşaf'ın yazarı Zemahşeri Hazretleri'nin metni. Bu Musanif Hazretleri de irad etti, getirdi. O tarif şimdi. Ne hakkında getirdi? Fi tarifil kelime. Kelimenin tarifi hakkında, kelimenin tanımlanması noktasında mufassal sahibinin irad ettiği tarife gelince ona ne diyecek şimdi? Onu da söyleyecek. Devam edelim. Haythu şöyle. Haythu ol bir yerde ki, haythu yani fi makam tarifil kelime. Kelimeyi tarif ettiği makamda kale dedi. Hiye kelime el lafzatu. Tek lafızdır. Tamam. Eddâlletu delalet edici lafızdır. Oradaki ta ta'yı vahdettir. El-lafzatu tek bir lafızdır. Ne oldu? Abdullah gibiler tek lafız olmadıkları için kelimenin tanımından dışarı çıktı. Abdullah, Abdurrahman, Tebbeteşar'ın alem olsa da olmasa da bunlar kelimenin tarifine giremediler. Çünkü bunlar tek lafız değildir. Öyle tek lafız ki eddâlletü delâleti tedüllü. Elleti tedüllü. Delalet eden tek lafızdır. Ne üzerine delalet eden? Alâ ma'nen mufredîn. Müfred mana üzerine delalet eden tek lafızdır. Neyle? Neyle delalet ediyor? Bil vada'i. Bi tarîkül vada'i. Vada' tarîkîle. Dikkat et. Vazı' tarikiyle tek manaya delalet eden tek lafızdı. Müfredini getirdi. Kaimet-i Basri'nin gibileri gene ne oldu? Tarifin dışına çıktı. Evet. Sahibi mufassalın kelimenin tanımı hakkında kelimeyi tanımladığı yerde getirmiş olduğu tarif ki o tarif de اَلَّوَّتُ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنَا مُفْرَدٍ بِالْوَضْعِدِينَ bu tarif فَمِثْلُ bu tarife gelince فَمِثْلُ Abdillah Abdullah gibisi tabi hale kevni alemen ha hale kevnihi alemen o önemlidir alemen kaydı orada her ne kadar koymasa onu mülahaza edeceksin orada فَمِثْلُ Abdillah alemen. Kaydı koyun bak şarih koyuyor onu yani. Femithlu abdillah alemen. Alem olduğu halde. Femithlu. Fa geldi müptedanın haberine değil mi? Çünkü müpteda ismi mevsul olduğu için ve ila tezammenel müptede o mana şartı yok. Geliyorum. Ve ila tezammenel müptede o mana şartı فَيَصِحُّ دُخُولُ الْفَيْ فِي خَبَرِ Haberine fa'nın dukulu sahihtir. Ama emma'dan sonra vâhk olursa o zaman o vâciptir. فَمِثْلُ عَبْدِ اللّٰهِ عَلَمَنْ Alemen kaydı önemli. Alemen kaydına dikkat. Halekimle alemen خَرَجَ عَنْهُ خَرَجَ çıktı. Neyden? عَنْهُ عَنْهُ عَنْ تَعْرِيفِ الْكَلِمَ Kelimenin tanımından çıktı. Niçin çıkıyor? He? İllet fe innehu çünkü Abdullah ve benzeri la yukalu söylenemez lehu o Abdullah ve benzerleri için söylenemez. Denemez. Nasıl denemez? Lafzatun vahidatun. Yani Abdullah ve benzerleri değil mi? Abdullah ve benzerleri yani mislu Abdullah lafzatun vahidatun. Mislu Abdullah lafzatun vahidetun denilmez. La yukalu denilmez lehu ona. Onun için denilmez. Ne denilmez? Lafzatun vahidetun. Tamam. Makul kan naib fail. Yani ne demek? Mislu Mislu Abdillah, Abdillah gibisi lafzatun vahidetun, Abdullah ve benzerleri bir lafızdır, denemez. Değil mi? Onun için el lafzatu kaydıyla Abdullah ve benzerleri çıktı. Ve bakiye kaldı. He? Fi tarifil kelime. Kelimenin tanımı içerisinde kaldı. Ne? Mislu kaimetin ve basriyin. He? Mineyi şeyin? Mimma yu'addu. Mimma yu'addu. Li şiddetil imtizacı. İmtizacı birinin diğerine olan birlikteliği şiddetli olduğundan dolayı kabul edilen lafızlar. Ne kabul edilen? Lavzaten vahideten. Tek lafız kabul edilen kaimetün ve basriyün gibilerde kaldı. Ne oldu halde kaldı? Dahilen fihi. Dahilen kalıcı olarak fihi fi tarifil kelime. Kelimenin tanımında dahil olarak kaldı. Çok güzel. Zaten biz de onu istiyorduk. Fe ahraca. Ama gel gör ki fe ahraca çıkardı. Hü onu. Neyi Fatih? Hü onu. Mitre kaimetin ve basriyin. Kaime ve basriyin gibi lafızları ise çıkarttı Musannif Hazretleri. Neyle çıkarttı? Neyle beraber çıkarmış oldu? Bir kaydil ifradi. Oraya ala ma'nen mufradin kaydını getirmek suretiyle kaime, basriyun, erracül gibilerinde ne yaptı? Kelimenin tarifinden çıktı. Velev lem yuhric, şayet çıkarmayaydı. Hü, o kaime, o basriyin, o erracül gibi şiddetli imtizaçtan dolayı tek lafız kabul edilen o kelimeleri çıkartmasaydı, peki çıkartmaması neyle hasıl olurdu? Çıkartmasaydı neyle? Neyle? Biterkihi. Biterkil musannif. Biterkil musannif kaide ifrat. İfrat kaydını terk ederek, ifrat kaydını getirmeyerek, tamam? İfrat kaydını getirmeyerek kaime, basriyun, erracül kelimeleri kelimenin tarifine çıkartmasaydı lekane. Elbette olurdu. Hadi ta'rifu. Ellezî evradehu sahibul mufassali. Mufassal sahibini getirmiş olduğu bu tanım olurdu. Ensebe, he? Ensebe daha münasip olurdu. Kema araftehu. Kema araftehu, sen onu bildin. Ben sana anlattım. Dedim ya, velâ yahfâ alel fatni el arifi bil garat min tedvîni ilmin nahvi. Kema araftehu mu sende o zaman? Yok, o yok. Takdir ediyorum. Kema arafte, kema araftehu. Kema o şeyi araftehu. Sen onu tarifini bildin. Sen onu bildin. O bildiğin şey üzere. Tamam. Kema araftehu, sen onu bildin yani. Neyle bildin? Ben sana dedim ya, levkâne l-emru bil-aksi lekâne ensebe dediğim yerde bunu kavradın, anladın. Orada anlattığımdan anladığın üzere müfret kaydını kaldırsa çok güzel bir tarif olacak idi diyor. Yani şöyle deseydi, el-lavvatu, el-lavvatu, el-dâlletu alâ ma'nen bil-vad'i deseydi. Birazdan delalet kaydını getirmesini de beğenmeyecek. Daha da ahsar bir tarif olabilir diyecek. Delalete de şey yapacak, atıfta bulunacak. Bu tarafta da İbn Hacib'in tanımını öne çıkartacak. İbn Hacib'in tanımı da diyecek, mufassal sahibinin tanımından daha güzel. Niye? O vaz'ı getirdi. Vaz'ı delaleti gerektirir. Delalet vaz'ı gerektirmez. Dolayısıyla mufassal sahibi eddaleti alınca tarifin sonra vaz'ı getirmek zorunda kaldı. İbn Hacib ise tarifin başında vaz'ı getirdiği için vaz'ı da delaleti gerektirdiğinden bir daha delaleti zikretmeye gerek kalmadı. O zaman güzel tanım nasıl olacak? El lavvatu el mevdu'atu ala ma'na. Manaya vaz edilmiş tek lafız kelime. Böyle o zaman en güzeli bu oldu. Tamam? Anlaşıldı. El lafzatu el mevdu'atu ala ma'na. Manaya vaz edilmiş olan tek lafızdır. Manaya vaz edilmiş tek lafız. Tek lafız olunca da manada müfret olmuş oluyor zaten. Tamam, anlaşıldı. Şimdi onaya geçiyor. Evet. Ve'lem. Bil ki, bilesin ki O zaman şey de olur mu Seyit Hoca? Mesela kafiyenin şeyine göre olsa ilk kelime tu laf lafzatun vudu'a limanen. Vudu'at vudu'at limanen. Tamam. Evet. Güzel. Vala. Bilmiş ol ki ennel vada'a vadı. Vadı neydi? Taksisü şeyin bir şeyin meta utlika ev uhisse eşeyle öyle dal değil mi? Kuyme minhu eşeyi tani fevul medlul değil mi? Vada' yestelzimu gerektirir. Neyi gerektirir kardeşim? Eddelalete. Eddelalete değil mi? Eddelalete. Hasiyedin ibarenizi. Eddelalete. Eddelaleti gerektirir. Vadı delaleti gerektirir. Çünkü vazıda ne var kardeşim? Vazı neydi? Tarifini söyle. Neydi vazı? Taksisü şeyin bir şeyin meta utlika ev uhisse eşeyle verir. Fuhime mihraş. Bak oradan oraya geçiş var. Daldan medlule. Değil mi? Demek ki bir şey vaz edildi. Mesela kalem lafzını buna vaz ettik. Kalem. Kalem budur. Kalem lafzı dendiği zaman da zihin kalem lafzından buna ne yapıyor? İntikal ediyor. Kalem lafzı öyleyse buna ne yapıyor? Delalet ediyor. Demek ki vazı delaleti gerektirir. Liennet delalete. Liennet delalete. Zira delalet. Liennet delalete. Tahsil edin. Liennet delalete. Çünkü delalet denen şey nedir? Kevnü şey'i bir şeyin olmasıdır. Bihaytu kevnü şey'i bir şeyin olması yani daha delalet edici olan. Bihaytu şöyle yufhemu minhu yufhemu anlaşılıyor minhu min hâde şey o şeyden anlaşılıyor şeyün âharu. Diğer şey ne yapılıyor? Anlaşılmış oluyor yani metlul. Tamam mı? Şeyin âharı nedir? Metlul. Dal var, medlul var. Dalın medlule delaleti var. Dal ne yapar? Medlule delalet eder. Efendim, ne yapıyor? Mesela bu, ne için vaz edildi bu? Yazı yazmak için. Değil mi? Bunu gördüğün zaman da zihin nereye geçiyor? Demek bu yazı yazılan bir şeydir. Anlaşılıyor. Anladın? Peki, şimdi açıklıyor onu. Fai tefsir getirdi. Tamam mı? Onu izah edecek şimdi sana. Diyor ki delalet denen şey bir şeyin şu şekilde olmasıdır ki ondan diğer şeyin anlaşılır olmasıdır. Yani bir şeyin kendisinden diğer şeyin algılanır, anlaşılır olmasıdır. Delalet buna deniyor. E peki vadı da bize az önce geçtik onu. Vadı neydi? Taksisu şeyin bir şeyin meta utlika evu hisse eşeyle verir. Fuhime min eşeyi thani. Aynı şey olmadı mı? Tamam. Demek ki o zaman vaz'ın içinde delalet var mıdır? Vardır. Fe meta tahakkaka. Ne zaman ki tahakkuk etti el vad'u vad'u. Bir şeyde vaz'ı var. He? Fe meta tahakkaka. Tahakkaka yani vucide. Fe meta vucide el vad'u tahakkakat الدلالتو الدلالتو yedinci vecihe tamam delalet orada ne yapmış oluyor tahakkuk etmiş var olmuş oluyor bir yerde vazı var ise bir şey bir şeye tahsis edildiyse o şey o metnüle ne yapmaktadır delalet etmektedir vazı vaz edici şey kişi vazı bir şeyi bir şeye vaz ettiği zaman değil mi? O mevzu olan mevzu lehine ne yapacak? Delalet edecek. Öyleyse اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ اِذَا كَانَ الْوَضْعُ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ اِذَا كَانَ الْوَضْعُ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ vaz'ı delaleti gerektirdiğine göre değil mi? اِذَا كَانَ الْوَضْعُ vaz'ı ki يستلزم الدلالة دلالة gerektiriyor فبعد ذكر الوضع ها فبعد ذكر الوضع bir makamdaki vaz'ı zikredildi ki Öyle bazı ki el müstelzimi delale. He? Delaleti gerektiriyor. O delaleti gerektirici olan vadı zikredildi mi? La hacete ihtiyaç yoktur. Neye ihtiyaç yoktur? İla zikri delaleti, delaleti zikretmeye ihtiyaç yoktur. El kelimetü lafzun vudi'a limanen mufrad. Gördün? Bak vaz'ı zikredince, vaz'ı zikretti mi vaz'ın içerisinde ne var? Delalet var. Bir daha. El kelimetü lafzun vudi'a, he? Vudi'a limanen. Ondan sonra lafzun dallun. Dallüne gerek yok. O vudu'a zaten ne yaptı? Onu yerine getirdi zaten. O da dallüne ihtiyaç yok. Peki kema vaka'a, kema vaka'a, kema kâne fi hâzel kitâb. Bu kitapta olduğu gibi hangi kitap? El kâfiye. Şu kâfiye kitabında olduğu gibi madem ki vazı zikredildi, vazı ki delaleti istilzam eder, gerektirir. Öyleyse işte bu el-müsemma bil-kâfiye, kâfiye ismiyle isimlendirilmiş bu kitapta da olduğu gibi fela hacete ila zikrit delale, delaleti zikretmeye ihtiyaç yoktur. Anlaşıldı. Lakinne. Evet. Şimdi zihnimize bir tevehüm geldi. Değil mi? Zihnimize bir tevehüm geldi. Lakin neydi? İstidrak için. İstidrak neydi? Kelam-ı sabıktan tevellüt eden tevehümü def için. Yani önceki kelamdan şimdi aklımıza bir şey geldi. Vazı delaleti gerektiriyor. Değil mi? O zaman delalet de vazı gerektirir mi acaba? Lakinne delalete, ancak delalet la testelzimu gerektirmez. Neyi gerektirmez? El vada'a, vada'ı gerektirmez. Çünkü delalet nedir? E'amdır. E'am. Vazı olmayan delalet çözülür. Çünkü vada'ın bulunmadığı yerlerde de delalet bulunabilir mi? Bulunabilir. Adamın bakıyorsun yüzü sapsarı kesilmiş. Bir anda. Diyorsun ki Allah Allah, korktu. Yüzü kıpkırmızı oluyor. Allah Allah diyorsun. Utandı. Utandı. Değil mi? Veya böyle yapıyor. Aaa! Bunun bir ağrısı var. Buna ne oldu? Karnım ağrıyor. Ne oldu buna? Değil mi? Bunlar hep delalet ediyor. Bunlar. Yüzün sararması, yüzün kızarması, he? Ah, oh, ses çıkartması. Değil mi? Bunlar delalet ediyor ama bunlar bu delalet eden şeyler herhangi bir şeye vaz edilmiş mi? Hayır. Mesela yüzün kızarması, yüzün sararması bir lafız var mı? Lafız yok. Sözsüz delalet var. Lafız var, ah, oh, ho, ho. Bunlarda söz var, lafız var ama bu lafızların bir manaya vaz'ı var mı? Ama delalet var. Değil mi? Ha demek ki delalet akli olabiliyor. Delalet tab'i olabiliyor. Yani vaz'ın bulunmadığı yerde de delalet vardır, bulunur. Lakinne delalete, ancak delalet la testelzimu gerektirmez. Neyi gerektirmez? Eddelalete, delaleti gerektirmez. Niçin? Evet, niçin? Yani şunu şöyle diyelim. E'am olan ehassı gerektirmez. E'am olan ehassı ne yapmaz? Gerektirmez. Mesela yani e'am ehas olmadan da bulunur. Mesela hayvan ile insanı düşünür. Hayvan ile insan. Hayvan. Hayvan dediğim şey hayvaniyet, canlı. İnsan olmasa, feras olmasa da eşek de olur. Hayvan nedir? Umumdur. Umumdur. İnsan ise husustur. İnsanın bulunduğu yerde hayvaniyet bulunur. İster istemez bulunacak. Değil mi? Hayvaniyet onda bulunacak. Ama hayvan dediğin zaman da hayvan deyip de ne olabilir? Eşek de olabilir, katır da olabilir yani. O umumdur. Hayvan umumdur. Onun tahtında ne var? İnsan var, feres var, himar var, bağıl var, katır var. Sırala git. Ha, şimdi delalet deyince, delalet. Vez'i delalet var, gayri vez'i delalet var, tab'i delalet var, akli delalet var. Delalet hepsinin şart. Ama vaza olduğu anda delalet orada mevcut. Anlaşıldı? Peki niçin delalet vez'i gerektirmiyor? Niçin? Şimdi illetini ortaya koyuyor bize. Yani bu nedir? İllet-u ademil istilzam. Delaletin vez'i gerektirmemesinin gerekçesi imkani en tekune hadi delale yani imkani en tekune imkani en tekune delaletin olması mümkün olduğu için delalet olabilir. Neyle olabilir? Bil akli. Bi tarikil akli. Akıl yoluyla da olabilir. Bila vaz'i yani vaz'ı yok. Akıl ile de delalet bulunabilir. İmkan en tekune en tucede yani. En tekune tanfin en tekune hâzî delâletu. Bu delâlet bulunur bil akli bilâ vad'i. Vad'ı olmaksızın akılla da ne yapılabilir? Bulunabilir. Örnek ke delâleti lafzı deizin, deiz lafzının delâlet etmesi öyle deiz lafzı ki el mesmu'i el mesmu'i o elif lamlı geliyor. Niye? Zeyd'in makrubu olduğu için. Ha. Bir şey makrubu o da marifedir yani. Zeyd maklubu deyiz. Ama deyiz bir şeye vaz edilmemiş. Zeyd mevzudur, deyiz mevzu değildi. Herhangi bir şeye vaz edilmemiş. O yüzden el mesmu'i diye ne yaptı? Elif lamlı getirdi onu. Ellezî sumi'a. Değil mi? Ellezî o deyiz ki sumi'a. İşitilmiş min verâil cidâri. Min verâil cidâri yani o temsildir. Ha? Temsildir. Min verâil cidâri ev min verâil hicâ. Önemli olan müşahet olmayacak. Müşahede olursa artık gördüğünden dolayı delalet ediyor. Müşahede yoluyla. Akli delalet olmaz yani o zaman. Tamam mı? Ha, duvarın arkasından veya perdenin arkasından bir döz diye bir ses çıktı oradan. Döz dedi birisi. Bu delalet ediyor. Ne üzerine de ala müteallik bir delalet. Ne üzerine delalet etmesi? Ala vücudil lafizi ala vücudil lafizi vera el cidari. Duvarın arkasında bir lafızın bulunduğuna delalet etmesi gibi. Deiz, o duvarın arkasındaki adama mı bahsedilmiş? Yok. Ama o deiz lafzını biz duvarın arkasından duyunca aklen düşünüyoruz. Ses geldiğine göre orada birisi var. Tamam. Ve entekune ve entucede yine bu delaletin bulunması mümkün olduğu için neyle? Bit tab'i, tabiat gereği. Tabiatla da olabilir. Yine bila vada. Vazıyor ama tabiat, doğa gereği yani olmasında delaletin mümkündür. Yani lafızın tabiatı itibariyle de ne yapılabilir? Delalet olabilir, bulunabilir. Mesela ne gibi? Kedelaleti lafzı ah, oh. Tamam mı? Ah, oh. İki türlü okunabilir. Kedelaleti lafzı ah. Tamam. Diyor ki fethil hemzeti, hemzenin fethası da ve teşdidil ha olursa, tamam mı? Ve teşdidil ha olursa ne yapıyor? Göğsün ağrısına delalet ediyor. Veya damme ile de olursa ah, ahha, ahha gibi olursa fetha ve sükun olursa diyor. Fetha ve sükun. Ah olursa sadece. Ah olursa. O zaman da yedül ala mutlakil veca'i fis sadri. Göğüste bir mutlak veya gayresinde ve gayri. Gayresinde bir ağrının olduğuna delalet eder diyor. Bir de diyor uh olursa o da yedül ala süruri. O da sevince delalet eder diyor. Ha. Tamam. Yani oh burasında mı? Oh ha. Türkçe'de oh diyoruz. Kedelaleti ah kedelaleti ah uh ah uh olursa bu delalet ediyor. Ne üzerine delalet ediyor? Ala veca'i sadri göğüs ağrısına delalet etmesi gibi. Bu ah oh bir şey için vaz edilmiş. Değil ki göğsü ağrımasa adam gene söyler yani ah oh o göğüs ağrısına vaz edilmiş değildir. Ama göğüs ağrısının bulunduğuna ne yapmaktadır? Delalet edin. Çünkü tabiat gereği adamın göğsünde ağrı varsa ah der. oh der, ne yapar? O ağrısını bir nevi muhataplarına gösterir o yolla. İfade eder yani. O bir ifade şeklidir. Muhataplarına işte benim göğsümde bir ağrı var demektir. Bunu açık açık demiyor ama o çıkardığı sesle bunu ne yapmış oluyor? Bildirmiş oluyor. Anlaşıldı. Demek ki delaletin akıl ile ve tabiat ile olması mümkündür vazı olmadığı halde. اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ Yani اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ Tevilet اِذَا كَانَ اِذَا كَانَ Evet اِذَا كَانَ اِذَا كَانَ لَمْ تَسْتَلْزِمْ اَدْدَلَالَةُ الْوَضَعَ Delalet vaz'ı gerektirmediğine göre فَبَعْدَ ذِكْرِ الدَّلَالَةِ Delaleti zikrettikten sonra لَابُدَّ mutlaka lazımdır. Lazım gelmektedir. Ne lazım gelmektedir? مِنْ ذِكْرِ الْوَضَعِ Vaz'ın zikredilmesi lazım gelmektedir. Niye? لِعَدَمِ الْاِسْتِلْزَامِيَ Çünkü delalet vaz'ı ne yapmıyor? Gerektirmiyor. كَمَا وَقَعَ فِي الْمُفَصَّلِ كَمَا فِي الْمُفَصَّلِ yani كَمَا وَقَعَ فِي الْمُفَصَّلِ Mufassalın mufassal tarifinde olduğu gibi. Tamam mı? كَمَا فِي الْمُفَصَّلِ Mufassalda olduğu gibi yani mufassal, sahibi mufassal Zemahşeri'nin kitabı mufassalda olduğu gibi. Bir de letafet de var yani burada. Diyor ki yani mufassalın tarifi oldu mufassal yani. Değil mi? Niye? Hem delaleti zikretti, hem de vaz'ı zikretti. Halbuki İbn Hacip sadece vaz'ı zikretti, delaleti zikretmeye ne yapmadı? Gerek kalmadı. Kema vaka'a fil mufassali, mufassalın tanımında oluyor. O ne yaptı? El-lavzatu dalletu, bak dalletu dedi, değil mi? Ala ma'nen müfredin bil vad'i. Vad'ı kaydını ne yaptı? Getirmiş oldu. Ve hiye. Evet. صدق المصنف